autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek trzeci pod tytułem Dom, dzieci, półka. Dlaczego ja żyję, a on zginął? Skręciłem w tą stronę, spotkałem tą osobę po drodze, co mnie zatrzymało na przykład. Ja pamiętam, jak znalazłem się w śmigłowcu. Była 9:05. Nowe życie dane mi. Wtedy można było pomyśleć, żeby ten nowy etap bardziej właśnie rodzinie poświęcić. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Trzeci odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzka sprawa. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Kłania się Sylwia Grygorczyk-Abram. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu psychicznym młodzieży. W moim studio dwie fantastyczne kobiety. Martyna Wojciechowska, jestem przekonana, że Martynę nie trzeba Państwu przedstawiać specjalnie, ale oczywiście dziennikarka, prezeska Fundacji UNAWEZE, inicjatorka pomysłu, projektu Młode Głowy i mama dwóch córek. Cześć. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. I Wiktoria Strzelecka, uczyńca liceum i też wolontariuszka Fundacji. Już studentka. Już prawie dzień studentka. Dobry. Dzień dobry, Wiktorio. Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. Na początek chciałam dwa słowa o fundacji, która za chwilę obchodzi swoje urodziny. Chociaż audycję zaplanowałam o tym, żeby rozmawiać o zdrowiu psychicznym młodzieży, jak zapoznałam się ze stroną waszej fundacji i śledzę ją zresztą od jakiegoś czasu, to jestem zdumiona, jak wiele rzeczy udaje ci się zrobić. Ja państwu tylko niektóre rzeczy przeczytam. Projekt edukacyjny w Boliwii, pomoc dzieciom z Ukrainy, kabula dzieci z albinizmem w Tanzanii, dom dla nastoletnich matek i ich dzieci w Polsce, i tak mogłabym wymieniać, jak to się robi i dlaczego. To się robi nie samo oczywiście, tylko dzięki wyjątkowym ludziom, z którymi mam zaszczyt i wielką przyjemność pracować i zmieniać świat na lepsze. Generalnie cała historia fundacji zaczęła się od mojej dzisiaj adoptowanej córki, choć jest osobą dorosłą, więc już takim jest bardzo oddzielnym bytem. Na pewno ucieszy cię informacja, że właśnie skończyła studia prawnicze i zamierza się zajmować prawami człowieka. Studiuje w Tanzanii, na Uniwersytecie w Arusze, a teraz planuje się przenieść do Dar es Salaam. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy poznałam Kabulę, a było to już 10 lat temu, zrozumiałam, że można komuś dać skrzydła i to potrafi zmienić czyjeś życie. Na pewno zmieniło moje. To nie ulega wątpliwości. A pierwszym językiem mojej adoptowanej córki jest język Swahili. W języku Swahili UNAWEZA oznacza you can, czyli możesz, bo każdy z nas może, a razem możemy więcej. I tak oto zaprosiłam do współpracy wiele osób i działamy na rzecz wyrównywania szans kobiet, dzieci. Właściwie to zaczynaliśmy od kobiet, a dzisiaj mam takie poczucie, że jednak wszyscy tych skrzydeł potrzebują, więc też misja naszej fundacji się zmienia. Działamy za granicą, ale działamy dzisiaj bardzo dużo w Polsce na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi, ponieważ projekt Młode Głowy Otwarcie o zdrowiu psychicznym stał się naszym flagowym projektem, bo też i potrzeby są ogromne, które postanowiliśmy zaopiekować. No i tak oto mam wrażenie, że przynajmniej jakąś tam małą cegiełkę do zmiany tej rzeczywistości młodego pokolenia przykładamy. Używając słowa cegiełkę, chyba nieprzypadkowo go jednak użyłam, bo ja w ogóle wierzę w to, że zdrowie psychiczne to jest podstawa, to jest w ogóle fundament, to jest to, na czym dzisiaj wszyscy się musimy skupić. W przeciwnym razie każde inne nasze działanie nie ma sensu, ponieważ nie będzie miało adresatów, nie będzie miało odbiorców, więc jeśli dziś nie zatrzymamy tych procesów strasznych, które się dzieją niestety i tego kryzysu psychicznego, którego doświadcza młode pokolenie. A jak się okazuje, im dłużej pracuję przy tym projekcie, tym bardziej to widzę, kryzysu psychicznego nas wszystkich, tylko bardzo długo, bardzo dobrze maskowanego. Więc jeśli się tym nie zajmiemy dziś, to naprawdę w przyszłości możemy nie mieć co robić i dla kogo tego robić. Więc zwłaszcza, że ten raport, który opublikowaliście już jakiś czas temu i w ogóle wasze badania pokazują, że sytuacja jest naprawdę poważna i za każdym razem razem, kiedy czytam tego rodzaju raporty, to myślę sobie, jakie jedno słowo określałoby moim zdaniem, i to od ciebie chciałam o to zapytać, Wiktorio, kondycję psychiczną młodzieży, bo dla mnie to słowo niestety to jest samotność. A dla ciebie? To prawda, to jest bardzo trafne i ciężko jest jednym słowem, ale wydaje mi się, że samotność i taki brak poczucia sprawczości, brak nadziei, brak poczucia, że możemy, że naprawdę możemy coś zrobić. Wydaje mi się, że to jest idealne określenie tego, jak często młodzi ludzie się czują, co jest ciekawe wbrew pozorom w szkole. Tam, gdzie jesteśmy otoczeni ludźmi, w szkole pełnej ludzi, naprawdę możemy się czuć samotni i to jest niestety bardzo przykre. I teraz też dobrze, że głośniej się o tym mówi i, no i robimy coś w kierunku tego, żeby to zmienić, żeby jednak ci ludzie nie czuli się samotni, bo faktycznie zgodzę się z tym, że można tym niestety określić to, co się dzieje w głowach młodych i to, jak czują się młodzi. W raporcie mówicie o tak zwanej triadzie, chyba tak? Dobrze pamiętam. Triada kryzysu psychicznego. Czyli samotność, skrajnie niska samoocena i niskie poczucie sprawczości. I to poczucie sprawczości było dla mnie też ogromnym zaskoczeniem, przyznaję, jak przeczytałam ten raport, że no po prostu młodzi ludzie nie mają takiego w ogóle przekonania, że mogą coś zmienić, czegoś dokonać, że są wartościowi. I to jest takie napędzające się koło, tak? Bo młodzi ludzie mają bardzo niską samoocenę, bardzo niską. Naprawdę nikt sobie tak nie dowali jak oni sami. To wpływa też na niskie poczucie sprawczości, czyli że coś ode mnie zależy i coś mogę. To wpływa na samotność, bo czują się osamotnieni i to jest zamknięty krąg, z którego bardzo trudno jest taką młodą osobę wyrwać. Powodów oczywiście jest wiele takiej sytuacji, ale wiesz, przykład jednak w dużej mierze idzie z góry. Jeśli spojrzymy na to tak, że ogółem Polacy są takim narodem, w którym poziom zaufania jest bardzo niski, co wynika z badań, że na tle różnych średnich, krajowych, innych, my po prostu bardzo nie ufamy innym ludziom, więc wtedy też nie ufamy, nie chcemy podzielić się swoją historią, tak, z pewnego też lęku, jakby czy to nie zostanie wykorzystane przeciwko nam. Z drugiej strony wiele również dorosłych osób pokazuje, że wszystko wiedzą najlepiej, więc nie chcą się radzić, nie chcą się konsultować. I młodzi tak naprawdę trochę też naśladują nasze zachowania. Inna rzecz, że pokutuje u nas przekonanie, że dzieci ryby głosu nie mają. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym długo z rzeczniczką praw dziecka, z Moniką Horna-Cieślak na ten temat, że niestety w wielu miejscach, być może wiesz, w naszej bańce, w której my, Sylwia, się poruszamy, jest trochę inaczej. Inaczej traktujemy młodych ludzi, ale jadę do jakichś, wiesz, małych szkół na krańcach Polski, no to bywa bardzo różnie. Aczkolwiek należy też jasno powiedzieć, że nauczyciele są wspaniali, mogą być wszędzie, na każdym krańcu Polski i świata i też ludzie, którzy nie powinni być nauczycielami, niestety czasem pracują z młodzieżą. Więc to doświadczenie, że młodzi czują, że my ich po prostu nie słuchamy, że występujemy z takiej pozycji ex cathedra, to jest coś, co bardzo im też podcina skrzydła. Tymczasem my też jako rodzice doświadczamy w Polsce, rodzice, doświadczamy ogromnego kryzysu i wypalenia rodzicielskiego. Tak, średni poziom wypalenia rodzicielskiego był w Polsce najwyższy ze wszystkich badanych krajów w waszym raporcie. Dokładnie tak. Najwyższy, to akurat nie z naszego, to z międzynarodowego dużego badania, które zostało przeprowadzone. I należy się zastanowić, jak to jest możliwe, tak? Dlaczego akurat u nas? No, między innymi dlatego, że rodzice czują, że spoczywa na nich ogromna presja i ogromne oczekiwania, szczególnie polskie matki z tym syndromem matki Polki. Nie tak dawno brałyśmy udział wspólnie zresztą w kampanii Matka Polka wychodzi z domu. I z tych badań też jasno wynikało, tak? Że mamy czują po prostu, że za dużo jest na ich barkach i że nie dają rady. Więc ten poziom wypalenia i też takie poczucie, że nie mogę przyznać się, że czegoś nie wiem, bo zostanę oceniona, że jeśli czegoś nie wiem, to znaczy, że zawodzę jako mama, jako rodzic, to wszystko napędza taką też sytuację, która sprawia, że nie dopuszczamy niejednokrotnie do naszych dzieci różnych innych osób, które mogłyby dla nas też być wsparciem, bo mamy atomizujące się społeczeństwo, rodziny już bez wsparcia tych kilku pokoleń, bo na przykład taka sytuacja, zresztą sama to zrobiłam, że usiadłam naprzeciwko mojej córki i powiedziałam jej: Maryśka, ja chciałam najlepiej na świecie, ale myliłam się, wiesz, popełniłam błąd, przepraszam cię, popełniłam wiele błędów zresztą, to jest dla niektórych rodziców, jak ja o tym mówię, że to zrobiłam, to patrzą na mnie z niedowierzaniem. Ale jak to? ty, mama, tak, powiedziałaś do dziecka, tak, bo każdy z nas ma prawo popełniać błędy i warto też uczyć te nasze dzieci, że popełniać błędy jest rzeczą ludzką i żeby oni też czuli, że oni w związku z tym mogą te błędy popełniać. A teraz czują, że nie ma przestrzeni na błąd, że wszystko muszą wiedzieć najlepiej. Wiktoria właśnie skończyła liceum i wyobrażam sobie tylko, jaka to jest presja, że już musisz wiedzieć, już musisz wybrać, kim chcesz być, co chcesz robić. A dzisiejszy świat to niesie takie wyzwania przed nami, że my nawet nie wiemy, jak będzie wyglądał, nawet nie wiemy, jakie zawody będą, więc przygotowujemy młodych ludzi do świata, o którym w ogóle nie mamy pojęcia. Poruszyłaś parę wątków. Bardzo chcę porozmawiać o rodzicach, bo rozumiem wasz program też i to jest piękne. Jest też programem o rodzicach i o wsparciu rodziców. Nie skupia się tylko na młodzieży. Ale ciebie, Wiktorio, chciałam jeszcze zapytać o to budowanie mostów, bo ja mam dokładnie taką samą obserwację. Też jak wielokrotnie byłam w szkole, akurat wiadomo, z lekcjami o prawach człowieka, o konstytucji, o demokracji, to zawsze starałam się włączyć młodzież do rozmowy i wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. Myślę, że to jest kluczowe. A myślę jednak, że polska szkoła, choć tak jak powiedziałaś, ma wielu wspaniałych nauczycieli, nie jest nastawiana na wysłuchanie młodzież. Raczej na przekazanie wiedzy, prawda? To prawda. I co bardzo tracimy wtedy? Bardzo często się tak dzieje. Wydaje mi się czasami, że ten świat dorosłych i świat młodzieży to są takie dwa odpychające się magnesy trochę, że my jesteśmy zamknięci i nam się wydaje, że no przecież dorośli to nas nie zrozumieją, że nie możemy nic powiedzieć, że nie możemy wyrazić swojego zdania, bo się czujemy młodsi, niedoświadczeni i co my tam o życiu wiemy, a z drugiej strony mam wrażenie, że dorośli czasami nie chcą wejść do tego naszego świata po prostu i nie chcą się zagłębić w to, co my czujemy, a się okazuje, że to wcale nie jest tak skomplikowane często, że to są takie dwa magnesy, które się odpychają i faktycznie niestety w dalszym ciągu jest tak, że głównie słuchamy tego, czego się od nas wymaga, tego, jacy musimy być, bo najlepiej, żebyśmy byli wszyscy od linijki, żeby nikt nie sprawiał problemów, a okazuje się, że naprawdę mamy czasami dużo do powiedzenia w różnych kwestiach i w różnych tematach i powinniśmy się uzupełniać. Bardzo doceniamy w szkole nauczycieli, którzy... Znaczy, nie zapomnę, kiedy nauczyciel powiedział, że on się też od nas czegoś nauczył. I ja byłam w takim szoku. Jak to? My też mamy głos, my też możemy się odezwać, a niestety często tak jest, że jest ta taka granica pomiędzy uczniem, a pomiędzy nauczycielem. Oczywiście to jest nauczyciel, musimy go szanować, zresztą tak samo jak nauczyciel i szanuje nas, ale jest stawiana ta taka gruba ściana, gruba granica, że nauczyciel nie może się nas zapytać, jak my się czujemy, tylko wchodzimy na lekcję, sprawdzamy listę obecności i już od razu zaczynamy lekcję. A okazuje się, że szkoła też może być bezpieczną przestrzenią do tego, żeby wyrażać siebie, wyrażać swoje zdanie, czy żeby po prostu też poprosić o pomoc na przykład, bo nauczyciele nie są tylko nauczycielami od przekazywania wiedzy. Ja w ogóle uważam, że słowo nauczyciel jest takie bardzo generalizowane, że to tylko nauczyciel tylko wejdzie do klasy i przedstawi kilka informacji na temat, nie wiem, matematyki, polskiego czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, a mam wrażenie, że ta rola nauczyciela jest o wiele szersza i zawiera w sobie bardzo, bardzo dużo. Między innymi to, żeby prowadzić nas przez ten etap, który nie jest łatwy. Ten etap, gdzie dorastamy i uczymy się, jak być dorosłymi ludźmi. Popełniamy swoje błędy i każdy ma do tego prawo. Zresztą dorośli też je popełniają, tylko żebyśmy się właśnie nawzajem od siebie uczyli i uzupełniali, a nie jako te dwa światy, które się odpychają i idą w dwie różne strony funkcjonowali. Dużą mi radość sprawiłaś tym, co powiedziałaś, bo rzeczywiście jak ja przychodzę do szkoły, to staram się zawsze powiedzieć, że chcę się czegoś od was też nauczyć. I wiecie, że naprawdę tak jest. To znaczy to, jak młodzież widzi prawo i jaki ma fajny kompas moralny co do wielu rzeczy, jak wiele rzeczy rozumie, też mi to układa w głowie, jak widzi świat i to jest nasze zobowiązanie dorosłych, żeby ten most budować. Ja tak myślę. To znaczy to jest na naszych barkach, żeby taką inicjatywę podejmować i to też się dzieje w waszym programie. Powiedziałaś o tych mostach i to jest misja, która nam przyświeca od samego początku, kiedy stworzyliśmy projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym, bo generalnie warto o zdrowiu psychicznym mówić otwarcie i niestety te pokolenia starsze nie miały takiej wiedzy, nie miały takiej przestrzeni. Mamy w Polsce wiele niezałatwionych traum, niezaleczonych traum, niewypowiedzianych nawet traum, bo przecież o tym wszystkim się nie mówiło. I to niestety dzisiaj też znajduje swoje ujście w tym młodym pokoleniu, które chce już inaczej. Hmm. Więc dla nas to była wielka misja, dlatego zbudowaliśmy projekt Młode Głowy na trzech zasadniczych filarach. Po pierwsze, dajemy młodym głos. I to dla nas było najważniejsze, żeby przestać zgadywać, co wy możecie myśleć, co byłoby, prawda, dobre, i my dorośli znowu usiądziemy i wymyślimy jakiś koncept i powiemy dzieciom, że tak ma być, dzieciom, młodym ludziom, bo to są młodzi ludzie. I jakby dojść z tym, to znaczy wystarczy naprawdę czasami zapytać dziecka, słuchaj, czego ty potrzebujesz, co ja mogę dla ciebie zrobić, zamiast dostarczać mu różne środki, nie wiem, możliwości, które z punktu widzenia dorosłego byłyby pomocne. Więc to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Druga to jest taka, że normalizujemy właśnie mówienie o zdrowiu psychicznym i tu my, to pokolenie moje, jestem rocznik 7-4, też potrzebujemy odrobić swoją lekcję i trochę się otworzyć na te tematy bardziej. Zresztą zaprosiliśmy również do rozmowy o zdrowiu psychicznym i o ich doświadczeniach bohaterki i bohaterów Powstania Warszawskiego w ramach wspólnej kampanii, którą zrobiliśmy z Bohateronem jako Młode Głowy, gdzie te osoby dzisiaj w wieku prawie 100 lat też mówią o swoim doświadczeniu i mówią, też byliśmy, taka była nazwa tej kampanii, też mieliśmy takie problemy i doświadczenia i też macie swoją wiedzę, zwracając się do młodych, i swoje przemyślenia, z których my też możemy się czegoś nauczyć i możemy czerpać. A ta trzecia rzecz i ten trzeci filar to jest dawanie konkretnych narzędzi. I te narzędzia są przewidziane zarówno dla młodych osób, w ramach chociażby Godziny dla Młodych Głów, czyli programu profilaktycznego, który jest w szkołach, ale od razu wiedzieliśmy, że potrzebujemy zaprosić do tego projektu też nauczycieli, dać im narzędzia i zaprosić rodziców, którzy w tym rodzicielstwie niejednokrotnie czują się zagubieni. Więc na tym to zbudowaliśmy, ale te mosty, te połączenia, to szukanie w ogóle jakichś wspólnych doświadczeń jest szalenie ważne. Tyle, że Sylwia, my nie wiemy, jak to jest dzisiaj być młodym człowiekiem. Gadałyśmy o tym dzisiaj w samochodzie jadąc, że wiesz, ja pierwszy raz włączyłam komputer, jak miałam pewnie około 20, pierwszy telefon jeszcze na przyciski, nie mówiąc o smartfonie, a teraz jest taka presja, żeby już dzieci w pierwszej klasie podstawówki, tak, dostawały telefony i trochę też tego oczekują, bo inne dzieci mają. I myślę sobie, że my naprawdę nie wiemy, jak to jest żyć w świecie, gdzie jesteś tak przebodźcowana od najmłodszych lat. I tak oceniana. Tak oceniana, pod taką presją, że tak się porównujesz do innych, że też wszyscy ci mówią, jak masz żyć. To jest rzeczywistość, o której my nie mamy pojęcia, więc to zdanie typu, wiesz, ja w twoim wieku, czy za moich czasów, to jest zdanie, które w ogóle wyrzucamy z naszego słownika i bardzo wszystkich do tego namawiamy. Zresztą świetnie do tego namawia Asia Flis w podcaście Młodych Głów. Tak, za moich czasów. No i właśnie dokończ to zdanie. Ale przede wszystkim nigdy nie używaj tego zdania, jak rozmawiasz z młodym człowiekiem, bo my naprawdę nie ogarniamy, mówiąc kolokwialnie, jak to jest dzisiaj być osobą, która dopiero wchodzi w życie. My naprawdę możemy sobie tylko spróbować wyobrazić i z empatią w ogóle stanąć przy tych młodych ludziach i spróbować zbudować jednak ten most i zrozumieć ich świat, zamiast go krytykować, bo było inaczej. No było inaczej, ale czy było lepiej? Nie, wcale nie. Ja też się czasami łapię na tym zdaniu i zawsze się wtedy karcę, bo nam się tak wydaje, że my też daliśmy radę, nie? Jest coś takiego. No my też daliśmy radę. Przecież były takie trudne, ciężkie czasy. Właśnie no nie było internetu, nie wiem, z podróżami nie było. Były granice, no było tak dużo ograniczeń i jakoś daliśmy radę. Wyrośliśmy na przyzwoitych ludzi. Tak, ale wiesz, to jakoś, to jest właśnie to, tak, to słowo. Właśnie. Jakoś wcale nie znaczy, że dobrze. Tak? No. O czym też mówią osoby dużo starsze, które wiesz, no, mają jeszcze większy bagaż doświadczeń i już wiedzą ze swojej perspektywy, że to jakoś to nie było. Jest wiele niezaleczonych procesów. Po prostu, tak jak powiedziałaś, w całych pokoleniach, które oddają też te niedobre emocje do młodych ludzi. Tak, i mam wrażenie, że to działa trochę w obie strony, bo tak jak dorośli często nie znają tej rzeczywistości, w której dzieci teraz dorastają, tak samo my nie znamy tamtej rzeczywistości, w której dorośli dorastali i tworzymy swoją własną wspólną rzeczywistość, w której teraz żyjemy, w której musimy się nauczyć funkcjonować razem, a nie do końca się przekomarzać, która rzeczywistość jest lepsza bądź która trudniejsza, bo aktualnie my nie mamy wpływu na to, w jakiej rzeczywistości dorastamy. Po prostu świat jest, jaki jest i faktycznie te telefony, nie wiem, dostaliśmy wcześniej, żyjemy w tym świecie internetu, jesteśmy faktycznie przebodźcowani i żyjemy w tym świecie, jaki jest, ale wydaje mi się, że powinniśmy po prostu uczyć się i dążyć do tego, żeby w jakiś sposób uczyć się funkcjonować razem w tej rzeczywistości, bo mam wrażenie, że właśnie utarło się, że to są jakieś dwa światy, w których my dorastaliśmy, a my dorastamy na tej samej planecie, tak naprawdę w trochę innych czasach, ale jesteśmy cały czas w tej samej rzeczywistości i cały czas jesteśmy w tym wszystkim tak naprawdę razem. Więc wydaje mi się, że to jest ważne, żeby próbować po prostu z taką wyrozumiałością w oba te światy przenikać. Zwłaszcza, że jeszcze odnośnie tego, że nauczyciel może czegoś nie wiedzieć, albo rodzic może czegoś nie wiedzieć. Nie wiem, ja na przykład bardzo doceniam i nie oczekuję od dorosłych tego i z tego, co wiem, to moi rówieśnicy też nie, żeby wszystko wiedzieli. To nie jest tak, że my widzimy dorosłego jako takiego superbohatera, który... Znaczy jako superbohatera tak, ale jako osobę, która wszystko wie, jako encyklopedię. Nie mam też absolutnie problemu z tym, żeby na przykład dorosły usiadł ze mną i powiedział, słuchaj, ja też nie wiem, ale pomogę ci, będę z tobą i spróbujemy wymyśleć coś razem. I to już wtedy jest zupełnie inna rozmowa niż, słuchaj, no nie wiem i spróbuj coś wymyślić, tak? No bo ja też nie wiem. Albo nie, w ogóle nie będę się w to mieszać, bo to jest jakiś twój świat, to są hormony, to jest dorastanie, my was i tak nie zrozumiemy, to wam przejdzie. Jakby możemy spokojnie razem szukać rozwiązań na te wszystkie problemy i z własnego doświadczenia. Też miałam sytuację, że przyszłam do mamy z problemem i to też nie jest tak, że ja oczekuję od niej jakiejś odpowiedzi. Czasami oczekujemy tylko i wyłącznie wysłuchania i tego, żeby ktoś po prostu usiadł i wysłuchał naszego problemu i po prostu ewentualnie wspólnie razem z nami spróbował dojść do jakiegoś rozwiązania. Okazuje się, że to, że ja usiądę i powiem, co leży mi na sercu, co mam w głowie, z czym się zmagam, czasami okazuje się, że to już jest rozwiązanie, bo ja mówiąc o tym po prostu myślę, nie no, oświeciło mnie, już po prostu wiem, co mam zrobić, bo ktoś mnie wysłuchał i dał mi przestrzeń do tego, że to jest normalne. Też mogę mieć takie problemy, też się mogę z tym zmagać. I w ogóle nie oczekujemy tego, zresztą podejrzewam tak samo i dorośli, nie wiem jak to jest, ale podejrzewam, że tak samo dorośli doskonale zdają sobie sprawę z tego, że my możemy popełniać błędy i czasami jesteśmy za nie oceniani i czasami zmagamy się z nieprzyjemnymi sytuacjami, bo ktoś popełnił błąd, bo ktoś nie wpasował się w jakieś ramy, jakie w tych czasach musimy spełniać, ale mimo wszystko jesteśmy tylko ludźmi i czasami nam się wydaje, że dorośli to tylko będą nas oceniać, a oni chcą po prostu poznać nas i dać nam popełniać swoje błędy, pomóc. Czasami nie chcą nas krytykować, tylko nam pomóc. I my też się czasami niestety zamykamy. Też czasami niestety mamy takie wrażenie, że no dobrze, dobrze, ja sobie poradzę sama, przecież dam radę, bo rodzic nie zrozumie, czy nauczyciel nie zrozumie. Okazuje się, że zrozumie, tylko potrzeba chęci z obu stron po prostu. Jest takie chyba magiczne zdanie w którejś z kampanii, jak dobrze, że mi powiedziałaś, dziękuję, czyli takiej rozmowy idealnej dziecka z rodzicem, czy dziecka młodzieży ze starszą osobą, że to jest tyle i aż tyle. Dziękuję, że mi powiedziałeś, porozmawiajmy o tym, nie mam dla ciebie gotowego rozwiązania. I takich gotowych rozwiązań wy też nie macie, bo obieracie swoje programy właśnie na tym włączaniu i na tym dialogu. Zresztą mamy taką kampanię Rozmowa ma moc, w której wziął udział BDOES, ikona młodego pokolenia, który mówi tak z brzucha, tak szczerze mówi o swoich doświadczeniach. Świetną w ogóle miałam przyjemność prowadzić z BDOES-em rozmowę podczas festiwalu Bittersweet, którego to jako młode głowy byliśmy partnerem. I to w ogóle było odkrywcze od, wiesz, rapera, który na scenie jest sceniczną bestią, tak, to usłyszeć takie szczere wypowiedzi, na przykład o tym, jak ważne są dla niego relacje z mamą, z babcią, jak dużo się jednak od nich uczy i tak pomyślałam, wiesz, że kiedy to rzeczywiście mówi osoba dorosła z trochę, nie wiem, innego świata, to może to nie brzmi tak przekonywująco, ale dzięki temu, że BDOES się włączył w nasze działania i jest naszym ambasadorem od samego początku, to mam wrażenie, że trafiamy też do tej grupy młodych ludzi z taką insiderską wiedzą też bardzo młodej osoby, więc rozmowa ma moc. Czasami kręcimy w swojej głowie jakieś filmy, scenariusze, wyobrażamy sobie rzeczy, które mogą nastąpić, ale wcale nie muszą. Przygotowujemy się na to, co na przykład możemy usłyszeć, a ta rozmowa może się potoczyć zupełnie inaczej. Po prostu warto zacząć rozmawiać, tak? Warto się ośmielić i spróbować przełamać lody. I to jest też to, czego się dowiedziałam w trakcie realizacji tego projektu Młode Głowy. bardzo wielu rodziców nie ma tych gotowych odpowiedzi, boi się do tego przyznać i też mają jakieś założenia, a tymczasem zaczyna się toczyć ta rozmowa i można znaleźć płaszczyznę porozumienia. Czasem nie. Czasem umówmy się, to rodzice są źródłem dużych problemów i dużych wyzwań, z którymi mierzy się młode dziecko. Dlatego też uważam, że ta ustawa, nad którą pracowało wiele mądrych osób przez wiele lat, żeby młody człowiek powyżej 13 roku życia mógł się skonsultować z psychologiem, dlatego była taka potrzebna, bo czasem po prostu taka rzecz byłaby po prostu niezbędna. I ja właśnie chciałam do tej ustawy nawiązać i powiem teraz kilka trudnych może dla Państwa informacji. Co trzeci uczeń ma podejrzenie depresji? Co czwarta młoda osoba przyznaje, że mówiła o samobójstwie? 4 na 10 uczniów myślało o podjęciu próby samobójczej. Co 10 badany uczeń deklaruje, że podjął próbę samobójczą. 1 na 5 uczniów nie chce mu się żyć. Co 5 uczeń planował samobójstwo. Przeczytałam to po to, żeby nawiązać do tej ustawy, która nie przeszła niestety. Jak mając takie dane, bo też nie wierzę, że te dane nie były w dostateczny sposób prezentowane, nie było kampanii na ich temat, można odważyć się na to, że jednak nie dajemy szansy tym młodym ludziom umówienia się na Boga po prostu do lekarza specjalisty. Jeśli wyobrazimy sobie taką liczbę 1 000 000, to jest dużo czy mało? Oczywiście zależy, jak na to patrzeć. W jakiej skali? Ludzie odpowiadają 1 000 000 lajków, nie wiem, 1 000 000 złotych na koncie, a jeśli mówimy, że 1 000 000 młodych osób w Polsce może doświadczać kryzysu psychicznego, co wiemy też z naszych badań i są to dane reprezentatywne, i ten 1 000 000 powinien zostać zdiagnozowany, co oczywiście nie jest możliwe tak przy takiej skali, to jest bardzo dużo. I wszystkie te dane, które przeczytałaś, kiedy opublikowaliśmy ten raport, była wielka niezgoda na to, co chcieliśmy powiedzieć światu. Chociaż grupa była ogromna, tak? Ponad 180 tysięcy przebadanych osób. Potem zresztą te dane jeszcze uporządkowaliśmy, żeby mieć dane reprezentatywne dla całej Polski. I jeśli mówimy o na przykład o doświadczeniu podjętej próby samobójczej i dorośli na to, wiesz co mówią? A jakie to były próby? Fanaberia. Fanaberia. Tymczasem to zwracają jest, na siebie uwagę. To jest coś, co zapisało się w doświadczeniu dziecka, w przyszłości człowieka na resztę życia. To jest coś, co jakkolwiek dorośli czasem chcą zbagatelizować. Dlaczego? Dlatego, że trudno im się z tym zmierzyć, trudno im się tym zająć, bo nie mają gotowej odpowiedzi i sposobu radzenia sobie z tym, więc obserwujemy u wielu rodziców, może nie ja, bo pracuję z ekspertami, ze specjalistami, od nich to wiem, ale bardzo wielu rodziców chciałoby też umniejszyć te problemy, nie dlatego, że wydaje im się, że też mieli większe za swoich czasów, mieli inne te wyzwania, tylko dlatego, że naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić. Tak? Więc była bardzo duża niezgoda na te dane i niestety ja uważam, że ta ustawa była dobra, żeby młody człowiek powyżej 13 roku życia mógł się skonsultować z lekarzem i dodajmy, chodziło o osoby, które są w NFZ-cie, tak? Czyli lekarz, czy psycholog, czy psychiatra w ramach NFZ-u. Oczywiście taki lekarz, czy psycholog miał obowiązek poinformowania rodzica, że taki kontakt się odbył, chyba że zagraża to zdrowiu młodego pacjenta. Czyli mówiąc krótko, to nie są osoby niesprawdzone, tak, które miały świadczyć takie usługi. To są czasami dzieciaki, które są w desperacji, które z różnych przyczyn nie mogą albo nie chcą porozmawiać o tym z rodzicami, które z różnych przyczyn bywa, tak, że nie mogą nawet skonsultować się z psychologiem szkolnym, bo tak się zdarza. Oczywiście świetnie, gdyby wszędzie była taka obsada psychologów szkolnych. Nie wszędzie jest, nie wszędzie ta relacja jest dobra. No, ale też nie ma takiego zaufania, bo to też wynika z waszego raportu. Tak, wynika z tego, że bardzo wiele jednak młodych osób myśli i wciąż o psychologu, że tam się chodzi za karę, no bo tak słyszeli przez lata. Byłeś niegrzeczny, niegrzeczna, cokolwiek to znaczy. Ja nigdy nie rozumiałam tego sformułowania. To pójdziesz do psychologa. Więc to jest katastrofa, że prezydent Duda skierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Ona w rezultacie przepadła, bo to naprawdę było bardzo dobre i bardzo mądre rozwiązanie, bo młodzi ludzie potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia, a jeśli odbierają sobie życie, to nie dlatego, że nie chcą żyć, tylko dlatego, że oni już nie wiedzą jak żyć. Nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. To są czasami problemy, które ich przerastają. I znów nie oceniajmy tego z punktu widzenia osoby dorosłej, która ma bagaż doświadczeń i mówi: daj spokój, przecież to jest żaden problem. Ale z punktu widzenia tej młodej osoby to jest na ten moment problem, który przerasta ją, jego, taką młodą osobę. Więc to są tak trudne tematy, wiesz, że odkąd się nimi zajmuję, to mówimy o statystykach 1 na 5, mówimy o już milion, zaokrąglamy te liczby, bo w statystyce nie ma innej możliwości. A ja myślę o każdej pojedynczej historii, każdego pojedynczego dziecka, które dzisiaj powinno być wysłuchane, a nie jest. Słuchajcie, ja rozmawiałam w ten weekend z taką panią doktor, która mi powiedziała o doświadczeniu swojego pacjenta 10-letniego, który myślał o próbie samobójczej, tam po prostu nie mógł zaakceptować jakichś zmian, przez które musiał przejść. I to była dokładnie taka sytuacja, w której ci rodzice wypierali kompletnie ten problem i on był jeszcze z takiej małej miejscowości i to była taka bardzo nieuprzywilejowana rodzina. I o tych dzieciakach sobie też w takim momencie myślę, że pewnie te, oczywiście nie chcę tutaj generalizować, ale mam takie przekonanie też z własnego doświadczenia, że na braku właśnie tej edukacji zdrowotnej, o którą teraz toczymy bój, ponieważ znowu jest potworem, który zagraża naszym dzieciom, tracą jednak te rodziny mniej uprzywilejowane, że to koło się zamyka, że te rodziny bardziej uprzywilejowane i tak sobie gdzieś po drodze mogą lepiej poradzić z tym problemem. Ale też wiemy, bo rozmawiałyśmy z Wiktorią na ten temat, że jednak zajęcia, które prowadzimy w szkołach, czyli program profilaktyczny, całoroczny, bezpłatny, który dociera do 4000 szkół, to jest, mamy w zasięgu tego programu ponad 1 200 000 uczniów i po prostu wiemy, jak on działa. I wiemy, że pewne mosty dzięki temu mogą być zbudowane i zachodzą określone zmiany. I w edukacji zdrowotnej upatrywałam właśnie bardzo podobnego pozytywnego efektu. Jak ty, Wiktoria, oceniasz to z punktu widzenia osoby, która jednak w szkole też miała doświadczenia z tym programem? Tak, wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo ważne, bo mam wrażenie, że naprawdę wpływa to na to, żeby młodzi ludzie się otwierali i swego czasu to był temat tabu, bo przecież w ogóle mam wrażenie, że my się bardzo często tkwimy w takim przekonaniu, że się zamykamy i musimy wszystkim pokazać, jacy to nie jesteśmy dorośli. Ja sama często łapałam się na tym, że mamy problem z przyznaniem, że coś jest nie tak, że coś jest nie w porządku, że następuje dokładnie taki system wyparcia jak u rodziców czasami, że nie, dobra, jest w porządku, okej, idę dalej i zamykam się w sobie, tłumię to w sobie, nie mówię o tym, a mam wrażenie, że, znaczy dla mnie na przykład rozmowa jest lekarstwem, to jeszcze nawiązując do rozmów, dla mnie rozmowa jest lekarstwem i zawsze miałam tak, że z kimkolwiek bym nie porozmawiała, oczywiście z osobą zaufaną, to zawsze wyrzucenie na zewnątrz i wypowiedzenie tego, nazwanie tego jakiegoś swojego problemu, jakichś swoich zmagań, czy bardziej codziennych, czy jakichś takich poważniejszych, zawsze było czymś, co mi pomagało. I mam wrażenie, że w ogóle tak samo w szkołach się utarło, że o tym się nie rozmawia, że to są prywatne sprawy, prywatne problemy, a okazuje się, że czasami jedno zdanie jest w stanie bardzo dużo zmienić i na swoich przykładach gdzieś tam ze szkoły, czy historiach, które słyszałam, naprawdę czasami wystarczy zdanie od nauczyciela, że słuchajcie, pamiętajcie, że zawsze możecie się zwrócić do mnie z problemem. Wystarczy, że nauczyciel da taką przestrzeń tym młodym, że mogą przyjść nie tylko, żeby się zapytać o ocenę ze sprawdzianu, tylko mogą przyjść też ze swoim problemem i powiedzieć, co siedzi w ich głowie. I czasami naprawdę wystarczy jedno zdanie i ci młodzi ludzie się otwierają znacznie bardziej i są w stanie rozmawiać o swoich problemach, są w stanie poprosić o pomoc, bo czasami to jest kwestia tylko i wyłącznie przełamania się, tylko i wyłącznie tego pierwszego kroku, który trzeba podjąć. I w momencie, w którym to się robi taki temat tabu, nie do końca o tym rozmawiamy i jest ten taki mur, ta taka granica, to faktycznie po prostu mam wrażenie, że zamknięcie się w sobie i tłumienie tego w sobie jest najgorszym, co po prostu można zrobić, bo każdy ma jakieś swoje granice. Nasza głowa też nie ma miejsca w pewnym momencie już na to wszystko i człowiek się zamyka w swoim własnym natłoku myśli. A okazuje się, że jeżeli dostaje taką przestrzeń, dostaje znak od tej drugiej strony, od dorosłych, że hej, możecie z nami porozmawiać, możecie się zgłosić do nas z problemem, możemy o tym porozmawiać. Przecież jest godzina wychowawcza, która tak często jest po prostu godziną ciszy. Godziną ciszy, róbcie co chcecie, posiedźcie, poodrabiajcie inne lekcje, albo obejrzymy film. Okej, fajnie jest obejrzeć raz film, ale czasami nauczyciel, czy na przykład rola wychowawcy, która jest tak istotna. Wychowawca nie jest tylko od tego, żeby zorganizować wycieczkę, żebyśmy sobie pojechali do zamku i coś zwiedzili. Czasami nauczyciele nie mają pojęcia, co się dzieje wewnątrz, w klasie. Nie mają pojęcia, że ktoś jest wyśmiewany w tym momencie. Nie mają pojęcia, że ktoś doświadcza hejtu. Nie mają pojęcia, że... I oczywiście to nie chodzi o to, żeby przychodzić i od razu oświadczać wszystkim, co się u mnie w życiu dzieje, ale chodzi o to, żeby dać taką przestrzeń i taką możliwość, żebyśmy my mogli przyjść również z problemem. A wiele osób nie ma świadomości w ogóle. I tak, no, tak odnośnie tej godziny wychowawczej. Więc taka godzina dla młodych głów i godzina, żeby porozmawiać na temat tego, to nie zawsze trzeba się od razu wyspowiadać ze wszystkich swoich myśli i problemów. Czasami wystarczy po prostu porozmawiać o tym, że możemy rozmawiać. Dać taką iskierkę, taką przestrzeń do tego, że będziemy wysłuchani. Jeżeli pojawi się jakiś problem, bo teraz może go nie być, ale jeżeli się jakiś pojawi, to ja już potem będę wiedziała, że ja już mogę przyjść, mogę powiedzieć i mogę otrzymać przede wszystkim pomoc. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Dlatego my też, tworząc ten nasz program profilaktyczny Godzina dla młodych głów, stworzyliśmy go z myślą o godzinach wychowawczych. Mhm. Zresztą stworzyliśmy taką całą sieć. W szkole są nauczyciele prowadzący. Najczęściej jest to wychowawca albo psycholog szkolny, jest lider szkolny, są koordynatorzy wojewódzcy, 17 takich mamy koordynatorów i jest koordynator koordynatorów właśnie po to, żeby dać wsparcie, bo nauczyciele mówią, że potrzebują tych konkretnych narzędzi i w ramach tej godziny wychowawczej dostają materiały, zarówno żeby się przygotować do lekcji, jak i potem, żeby te zajęcia prowadzić. I my widzimy, że dzieje się coś niesamowitego. Że z naszych badań, z ewaluacji tego programu profilaktycznego, a też ważne dla nas było, żeby ten program był całkowicie bezpłatny, żeby on mógł trafić do każdej, nawet gminnej szkoły, która nie musi się zastanawiać, na co wydać pieniądze, bo dostanie ten program, który jest kompletny, który jest bezpieczny, który jest prosty w ogóle w prowadzeniu. Co więcej, i to dla mnie jest ważne, że te kompetencje zostają w szkole. Tak? Znaczy my szkolimy nauczycieli, więc zostawiamy te kompetencje potem w szkołach. Niezależnie od tego, czy program będzie realizowany, czy nie, oby był. Szczególnie póki ta edukacja zdrowotna wzbudza takie kontrowersje, tak, i nie jest obowiązkowa, to cieszę się, że jesteśmy z tym naszym programem profilaktycznym. I patrząc na te bloki tematyczne, które poruszaliśmy, lekcja o emocjach została oceniona przez uczestników tego programu profilaktycznego bardzo wysoko. Lekcja o granicach została oceniona przez uczestników tego programu bardzo wysoko. O czym to świadczy? O tym, że takie rzeczy, które wydają się oczywiste, wcale nie są. Że nagle nazwanie w ogóle emocji, powiedzenie o nich głośno, że rozumienie, jak mogę stawiać te granice, że to są niby takie podstawowe kompetencje, a jednak nie. Więc one są niezwykle potrzebne. Tam jest oczywiście też wiele treści dotyczących bezpieczeństwa i online, i offline. Tak, oczywiście. Rodzice żyją takie przeświadczenie, że nie wypuszczą dziecka z domu, bo to takie niebezpieczne, żeby się gdzieś tam, prawda, wałęsało. A tymczasem dziecko siedzi w pokoju obok, jak to ktoś kiedyś powiedział, jest dosłownie porywane w tym czasie, tak? Dość ma styczność z treściami, które absolutnie nie są przeznaczone dla młodych dzieci. I dziecko, które jest w tym samym mieszkaniu, jest w skrajnym niebezpieczeństwie równocześnie. I te kompetencje daliśmy i młodym, i nauczycielom, i chcemy też rodziców i wciąż ich zapraszamy do pracy nad tym, bo wierzę, że znacznie ważniejsza jest profilaktyka i edukacja niż radzenie sobie z ostrymi kryzysami. My nie jesteśmy w stanie szybko rozwiązać tego problemu z systemem szeroko rozumianym, systemem edukacji, systemem zdrowotnym. Są podejmowane pewne działania, ale to jest jeszcze długa droga. I jeśli zrozumiemy, że każdy z nas jest częścią tego systemu i że każdy z nas jednak może coś zrobić i że taki program profilaktyczny, czyli zapobieganie zamiast leczenia, może zrobić różnicę, to naprawdę namawiam do tego, żeby z takich rozwiązań korzystać. I już to nie chodzi o to, żeby się interesować tylko swoim dzieckiem. Zresztą ustawa, słynna ustawa Kamilka, która też wspaniale, że jest, tak? Bardzo ważne w tej, oprócz tego, że ta ustawa jest, bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy byli wrażliwi na wszystkie one dzieci. One są odpowiedzialności nas wszystkich. Dokładnie. O reakcji to na jest przemoc reakcji. Wobec dzieci. Tak, to jest, tak. I zresztą w każdym problemie społecznym, z którym się możemy mierzyć, to ta właśnie wrażliwość, to jest też to, do czego namawiamy w ramach naszej obecnej misji, czyli pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego, którą bardzo promujemy, więcej na stronie help. Pisane ale przez 3p.pl. Bo chciałam was zapytać o ten najnowszy program i o to, co taki nauczyciel, czy dyrektor, czy rodzic może zrobić. No właśnie, jeśli chce więcej zrozumieć, albo chce mieć konkretne narzędzia, to może zajrzeć na stronę, może się zapisać, co może zrobić. Bardzo zachęcamy do tego, żeby korzystać z naszego programu profilaktycznego. Szkoły mogą pobierać ten program i go stosować. Osobiście zachęcam też do tego, żeby korzystać z tej możliwości, którą wszystkie dzisiaj młode osoby mają, czyli z edukacji zdrowotnej, żeby nie wypisywać jednak dzieciaków z tych zajęć. Naprawdę to, co wzbudza najwięcej emocji, czyli ta edukacja seksualna, to jest zaledwie 9% z całego programu. A swoją drogą, i to też wiemy, że dobra edukacja seksualna powoduje, że wiek inicjacji jest wyższy, a nie niższy, że spada liczba zachowań ryzykownych, że antykoncepcja działa lepiej, że jest mniej niechcianych ciąż. Mówiąc krótko, nasze dzieci są dzięki temu lepiej chronione, bo potrafią się też lepiej chronić, potrafią lepiej rozpoznawać różne sytuacje. I o tym też jest nasz program profilaktyczny. Więc zachęcamy szkoły, żeby korzystały z tych rozwiązań, które są dostępne. Zachęcamy do tworzenia takiej w ogóle takiej atmosfery w ogóle empatii i otwartości. Tu naprawdę wiele do zrobienia, przede wszystkim po stronie dorosłych. Zapraszamy na naszą stronę internetową młodegłowy.pl albo właśnie help pisane przez 3p.pl. Dlaczego przez 3p? Popatrz, posłuchaj, połącz. To są trzy zasady, zresztą zgodne z wytycznymi WHO. Popatrz, zauważ zmiany w zachowaniu, w wyglądzie, coś, co jest innego w zachowaniu tej osoby, która jest obok ciebie. Posłuchaj empatycznie, nie dawaj rad typu ogarnij się, albo wiesz, jak nie ty, to kto, dasz radę, albo ja to miałam taką historię i to jest niesamowite, że ludzie głównie w takich sytuacjach potrzebują mówić o sobie. To naprawdę nikomu nie pomaga. Wysłuchaj empatycznie, nie oceniaj i doprowadź do tego, żeby ta osoba uzyskała wsparcie, uzyskała pomoc. Trzy proste kroki, 3P. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy i ja bym chciała, żeby każdy w Polsce był przeszkolony z tych zasad pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego, bo skoro możemy uczyć się pierwszej pomocy przedmedycznej, to możemy uczyć się też pierwszej pomocy przedpsychologicznej i to naprawdę działa, więc wracam już znów do tego, że każdy z nas jest częścią tego systemu. Także działamy, będziemy działać i podejmować tego typu kroki i dawać konkretne rozwiązania i konkretne narzędzia, bo czasem ja jestem mamą i mam takie momenty, że wiesz, jestem w tym po prostu niejednokrotnie zagubiona. Co by było dobre, co by było właściwe, czego moja córka jedna i druga zresztą, wychowywane w zupełnie różnej kulturze, czego aktualnie potrzebują. I jeszcze chcę powiedzieć, że oczywiście możecie państwo, jeżeli nas słuchacie, a przede wszystkim młodzież, skorzystać z telefonu zaufania 116 111, to myślę, jest bardzo ważne. I jeszcze chciałam was zapytać, może ciebie najpierw, o te systemowe rozwiązania, bo rozumiem, że też fundacja nad tym pracuje. Jest pewnie jakiś wymarzony, no ustawa to już wiemy, ale jakieś takie rozwiązania na poziomie państwa, które ty byś widziała, że powinno być wprowadzone. Mamy świetną rzeczniczkę praw dziecka, ja wiem, że wspaniałą. Nad tym pracuje. Pozdrawiamy ją serdecznie. Pozdrawiamy ją serdecznie, znam ją od lat i bardzo cenię jej pracę, ale rozumiem, że też to zadanie może przede wszystkim stoi przed państwem, że my oczywiście tak, ale jednak państwo powinno się poczuć odpowiedzialne za to, co się dzieje. Mhm. Ja żałuję, że edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem obowiązkowym, bo naprawdę nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wiele osób wypisuje swoje dzieci, nie znając w ogóle treści, która jest tam zawarta. Naprawdę bezpieczne i dobre treści. Więc widzę na pewno takie rozwiązania. Widzę wciąż duże pole do popisu w kontekście dostępności do opieki psychologicznej i psychiatrycznej w sektorze nie tym prywatnym, który jest dla wielu osób po prostu nieosiągalny, ale to znów wymaga edukacji, bo te możliwości są. Wiesz, my nakreślamy tutaj bardzo dramatyczny scenariusz i on oczywiście się dzieje, natomiast pewne bardzo dobre rzeczy się dzieją już. Mianowicie na przykład spadła liczba śmierci samobójczych wśród młodych osób w Polsce i naprawdę chciałabym wierzyć, że to właśnie wysiłkiem zarówno ministerstw i edukacji i Ministerstwa Zdrowia, ale przede wszystkim te oddolne inicjatywy, inicjatywy i te organizacje pozarządowe wykonują naprawdę kawał niesamowitej pracy, więc te statystyki też w tym zakresie spadają. Chcielibyśmy, żeby bardziej spadały, żeby w ogóle nie potrzeba było szpitali psychiatrycznych dla dzieci i to jest jakieś takie moje największe marzenie. A twoje marzenia na przyszłość? Masz nadzieję? Tak, zdecydowanie mam nadzieję i wydaje mi się, że to jest dobre, kiedy w każdym dziecku, już teraz wkraczając w ten okres dorosłości, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że to jest ważne, żeby mieć w sobie jednak tą taką iskierkę superbohatera. Może trochę taka myśl dziecka, ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby mieć mimo wszystko w sobie trochę tą taką duszę superbohatera. Oczywiście, żeby nie bagatelizować swoich problemów i stawiać siebie również i swoje zdrowie psychiczne i fizyczne na pierwszym miejscu, ale fajnie by było, gdybyśmy my wszyscy, ja się tak złapałam niedawno na tym, że fajnie by było, gdybyśmy wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność i że jesteśmy w tym wszyscy trochę razem. To znaczy bardzo często dzieje się tak, że wypieramy to i mówimy, a to nie jest mój problem, to mnie nie dotyczy, przecież to jakby, ja nie miałam styczności nigdy z taką sytuacją, to co ja się tam będę przejmować. A okazuje się, że to się wszystko dzieje tak blisko nas i w momencie, w którym doświadczymy tego, że koleżanka powie nam, a znajoma znajomej, tak, i dowiadujemy się o jakimś problemie, to zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest wszystko dookoła nas, że to jest wszystko blisko i fajnie by było, jakby każdy odkrył w sobie taką iskierkę superbohatera i zdał sobie sprawę z tego, że naprawdę niewiele jest potrzebne do tego, żeby pomóc innej osobie, bo czasami naprawdę wystarczy tylko i wyłącznie się otworzyć i posłuchać. I to nie chodzi o to, ja nie wiem, ja zawsze przynajmniej tak się starałam. Pełnimy różne role społeczne, nie wiem, jesteśmy koleżankami, kolegami, przyjaciółkami, znajomymi. Wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby każdy z nas zdał sobie sprawę z tego, że my nie musimy być specjalistami, my nie musimy wiedzieć wszystkiego, ale wystarczy, że otworzymy się, posłuchamy kogoś i naprawdę to, że przekierujemy go już do, nie wiem, gdyby do mnie przyszła koleżanka z problemem, to powiedziałabym, hej, słuchaj, moja mama mogłaby ci pomóc. Jeżeli nie czujesz się w porządku z tym, żeby, jeżeli nie masz nikogo, do kogo możesz iść, to ja znam kogoś, kto mógłby ci realnie pomóc. I żeby otwierać się na różne rozwiązania, bo nasza głowa z jednej strony jest centrum możliwości, ale czasami z drugiej strony jest największym przeciwnikiem, który potrafi nas najbardziej blokować, więc żeby jednak iść w tą drugą stronę. Ale powiedziałeś właśnie świetną rzecz, bo ważne, żeby w życiu młodego człowieka był odpowiedzialny, mądry dorosły. To nie zawsze jest rodzic, to może być nauczyciel, to może być sąsiadka. To może być trener, ale ważne, żeby znaleźć taką osobę. Ona może być bardzo nieoczywista, żeby rodzice również dopuścili te osoby do swojego kręgu, zamiast trzymać monopol wiedzy, bo nie zawsze to działa. Czasem potrzebna po prostu jest ta dodatkowa osoba. A ja w ogóle chcę ci powiedzieć, że mam wielką nadzieję. Że jestem w ogóle zbudowana z nadziei. Że ja widzę, że te działania odnoszą skutek. Że tak, to jest długa droga jeszcze przed nami, ale ja naprawdę w to bardzo wierzę. I każdego dnia wstaję rano z taką myślą, że my możemy to zrobić. Że za mojego życia jeszcze mogę to widzieć, że to wszystko, że ta rozmowa ma moc, że to naprawdę działa. I inaczej bym tego nie robiła, więc bardzo serdecznie wszystkich namawiam do tego, żeby podchodzić do tematu, którym wszyscy powinniśmy się, wierzę, że warto, żebyśmy się zaopiekowali, więc jestem przekonana, że młode głowy, w szerokim rozumieniu tego słowa, czyli że wszystkie te głowy otwarte na nowość, że my możemy sprawić, że ten świat będzie chociaż trochę lepszym miejscem niż go zastaliśmy. I to jest doskonała puenta naszej rozmowy. To i zadanie domowe. Wszyscy szukamy w sobie iskierki superbohatera lub superbohaterki. Piękne jest to, co powiedziałaś, a powiedziała to Wiktoria Strzelecka i Martyna Wojciechowska. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję. Audycję wydawała Piotrka Masierak. To była Ludzka Sprawa. Żegna was Sylwia Gregorczyk-Abram. To była powtórka programu. Nic straconego. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.